oloba na bato baye ba sekele mama mala keiye no no mala keiye masomba mona na niye na wase o na puta na kana mama na yo ya lekiye aye bi fi mama ka moya fa o salaka libo so ya boka bwani yanga na yo sama e fi na mote mai na beni zoto e mama kana keiye no no mana keiye masomba mona na niye na waze owo Kabwani yanga na yo sama efibina na motema e na belizoto mama ngana keiye no no ngana keiye masomba ngana na niye na waze owo Oh, mama, yeah.